نشاعر او نا ادیب دبل هنریم زساتون که دا اسلام دا پتنگریم نشاعر او نا ادیب دبل هنریم زساتون که دا اسلام دا پتنگریم نکار غیم چی مردار و پسیلارشم نکار غیم چی مردار و پسیلارشم ز شاهین ز هندو کش او دا سپین غاریم ز ساتون که دا اسلام دا پسنگریم نشاعر و نا ادیب دا بل هناریم ز ساتون که دا اسلام دا پسنگریم دعون قاپو تیر نظر لرم اسمان تا دعون قاپو تیر نظر لرم اسمان تا نبی عقل بشعور تنگ نظاریم زساتون که دا اسلام دا پسنگاریم د پامیر دلوړو څوکو یو شمال یم د پامیر دلوړو څوکو یو شمال یم کلا ګرځم خپل او کلا بار یم ز ساتون کې د اسلام د پسنګر یم نشاعر او نا ادیب د بل هنار یم ز ساتون کې د اسلام د پسنګر یم زمرای د کړم غونو د پنشیریم زمرای د کړم غونو د پنشیریم د هلمند د کوکچی د موشرایم ز ساتون کای د اسلام د پسنگریم د کونر د سین مستی لرم سینا کی د کونر د سین مستی لرم سینا کی د آمود پټی خلی زیو گوهاریم ز ساتون کی د اسلام د پسنگریم نشاعر او نا ادیب د بل هناریم ز ساتون کی د اسلام د پسنگریم ز سفید عباسین یم قرار نا کرم ز سفید عباسین یم قرار نا کرم پو قرار کی ز دخپل جندن خطار یم ز ساتون که دا اسلام دا پسنگر یم ابتکار می دا غیرت مثال خود لی ابتکار می دا غیرت مثال خود لی سرگن شوی لکستوری دا سحاریم ز ساتون که دا اسلام دا پسنگریم نشاعر او نا ادیب دا بل هناریم ز ساتون که دا اسلام دا پسنگریم دا ایمان جذبا لرم مجاهدیم دا ایمان جذبا لرم مجاهدیم ننو کرو نا غلام دا بل چاکاریم دا ساتون که دا اسلام دا پسنگاریم ننو کرو نا غلام دا بل چاکاریم دا ساتون که دا اسلام دا پسنگاریم نشاعر او نا ادیب دا بل هناریم دا ساتون که دا اسلام دا پسنگاریم ما ور کړی پوڅوار امتحان دی ما ور کړی پوڅوار امتحان دی ز اتل د زمانه د هر ډګر یم ز ساتون که د اسلام د پسنګر یم د اسلام لارا زما د ژوند مسیر دی د اسلام لارا زما د ژوند مسیر دی هر ملحد ته زی و چیغه د حیدار یم ز ساتون که د اسلام د پسنگر یم نشاعر او نا ادیب د بل هنار یم ز ساتون که د اسلام د پسنگر یم پوسینا کی ملم بی دا انقلاب دی پوسینا کی ملم بی دا انقلاب دی ز مومن یم دا مومن بچائی تبار یم ز ساتون که دا اسلام دا پسنگر یم کروسی کفر پو مگا تیرے کڑے کروسی کا پھر پمگا تیرے کرے پوشان انور تکی دا ایمان سپاریم زساتم کے دا اسلام دا پسنگاریم نا شاعر او نا ادیب دا بل ہناریم زساتم کے دا اسلام دا پسنگاریم کرملین مانے دا ظلم مکڑا ورانا کرملین مانے دا ظلم مکڑا ورانا زفاتح ہم دا چنگیز و سکنداریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم دا وطن خرکن زما دا غم بستر دے دا وطن خرکن زما دا غم بستر دے پخلاسون پسیز پغرو مستاریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم نہ شاعر او نہ ادیب دا بل ہناریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم دادی واوری ورتا وایا ما پڈاگا دادی واوری ورتا وایا ما پڈاگا وطن پروش وگیستا سودا جگاریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم دانی پام ٹانگونو اور کرا برشوائی دانی پام ٹانگونو اور کرا برشوائی زاپو اور کی سمندر خوخت دل باریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم نشاعر او نا عدیب دا بل ہناریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم شاہدان وطن کلا ہی روانز شاہدان وطن کلا ہی روانز زصادق دا اسلامی نظام نکاریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم زصادق دا اسلامی نظام نکاریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم نشاعر او نا ادیب دا بل ہناریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم نشاعر او نا ادیب دا بل ہناریم زساتون کے دا اسلام دا پسنگاریم